Välkomna till The Other N Word. Jag heter Rebecka. Jag heter Erik. Jag heter Jens. Jag heter Patrik. Två gäster! Vi har två gäster! Förstår jag, vi har två gäster. Det är första gången som Patrik är med. Nej, vi har haft två gäster förut. Vilka har vi haft då? Kalle och Amanda. Ja, just det. Men det är första gången Patrik är med på en podcast som inte är Skäggkast. Mm. Just det. Så det är Patrik är känd från Skäggkast och Jens är känd från Skäggkast. Mm. Erik är känd från alla poddar som vi är med i. Alla poddar som finns. Alla poddar som finns. Mm. Erik med. Nej, då skulle jag... Skulle du inte ha tid att träffa oss? Jag vet inte, det är alla poddar som finns. Men varför ska jag hänga med ifall jag kan hänga med enligt din grej där, typ Ricky Gervais då? Eller hur, precis. Men vet du vad, det är intressant så är jag här. Ja, men du är skönt. Du är kanske som tomten, du kan på, liksom, du hinner med jättemycket. Mm. Kan vara överallt. Ja, du har ju skägget i och för sig, men det är lite fel färg. Men vad fan, du kan färga det. Tomte Begins. Begins. Jag tror vi pratade om skägg, men det är så julasnittet. Du var med på julasnittet. Men vi pratade om att jag vände ut skulle till Örebro och agera tomte. Ja, men det vet du. För de som lyssnar som har hajat, jag flickvän i Örebro, jag skulle inte agera tomte. Weird. I Örebro bara för att det är de enda ställen som vill anlita dig. Jag skulle till en vän och... Hon har barn och jag skulle låsa. Tomte kommer att dela klappar, helt enkelt. Men det blev inte så. Det hade varit jävligt bra tomte, tror jag. Absolut, jag ska naila där. Men så därför funderar jag på nästa år och köra det som att jag är tomte. Ja. Jag kan hyra in mig för. Jag måste gå bra och säga, jag tror att det är 250 timmar. Nej, det är inte omöjligt. Mm. Mm. Jag måste kolla vad de andra tar. Ja. Det är säkert någon fack. Du får fråga tomtefacket. Du kan ta liksom... en bonus per paket eller något sånt där eller bra. Just det. Nej, kanske en bonus på kanske svårt det att läsa. Ja, det kan man ha och hur glatt barnet blir. Jag måste nog för de som lyssnar och de som inte lyssnar på Skäggkast, för det finns säkert de som lyssnar på det som lyssnar på Skäggkast. Så där avsnittet vi spelar in nu inte en fortsättning, men i och med att vi sitter på samma ställe samma år som Skäggkast avsnitt 80. Exakt, så kommer säkert det hamna lite referenser till saker vi pratar om, för allt tänder att bli en lång konversation bara när man kör. Så lyssna på Skäggkast 80 om om inte du är rasist eller något. Ja, eller hur, vi drar lite questionable skämt där, men det gör vi alltid, så det är ni vana vid. Questionable, om man är rasist, lyssna på Skäggkast, det är det ju. Ja, nej men exakt, precis. Jag har dreads, man kan inte lyssna på den podden liksom, utan att inte vara rasist, så är det. För att jag blir automatiskt svart med mitt hår. Nu var jag lite rasistisk. Eller hur? Jag har fortfarande inte fattat hur det funkar. För jag var väldigt glad att jag sa det här. För att då hade det blivit trouble. Men jag får säga vad som helst. Because men det är som jag sa förra avsnittet, jag har egentligen bara tre röster. Jag har... Jag har du var Ian McKellen? Ja, det gör jag nu. Någon form av fake Ian McKellen. Jag har... Nej, jag har fyra i så fall. Jag kan säga två fraser på typ fake skotska. Du har din italienska... Exakt. Alltså vi är uppe i alla jag har, tror jag. Mm. Mm. Så att någon av dem måste jag försöka få funka som tomte. Det kan vara skotsk tomte då kan. Nej, vara... för det går bort också för kan det vara full. Nej, men det kan ju bara två fraser. Oavsett vad jag säger kommer antingen bli utslängd bara eller polisen med för det. För om jag går fram till en unge bara, hello, we always have problem. Presente. Det är Santa Claus. I will give you the, det funkar ju lite bättre än typ. För antingen på skotska kan jag säga det där, vilket jag kan bli liksom så här, det kommer inte vara pedofiltomten som eller jag kan bli västlig outnumbered. Det är för det, eller? Du är bara en tomte och i och för sig, det skulle funka. Det är många barn emot tomten. Men om jag bara kan säga sådär, hjälper det ingenting. Det är jobbigt om du byter mellan de där rösterna också. Ja. Du får ta alla och sen kommer Ian McKellen också i slutet. Du skämmer på oss! Och sen blir det jättedåligt stället. Som bara, au! Okej, fuck it, det är inte det vi ska göra. Det var nästan en Arnold. Det var Arnold, au! I know what I heard! Han är som en dans. California. California! Vi spelar in en skiva för massa It's år sedan. It's not a tumor. It's not a tumor. At all, not a tumor. This is my thing. Jag kan inte uttala fair. Det blev ju perfekt. Alla är ju från Kindergarten Cop. Men vi har en polare spelade in. Vi skulle spela in en hel skiva, det blev bara en låt. Med typ Hits for Kids fast med Arnold som oh, fy fan. Vi bara Mbapp. Vi bytte lite beroende på vem som kunde köra låtarna bäst. Och vi körde, vi hade Mbapp. Någonstans på en dator i Göteborg finns Mbapp och första versen eller så på Barbie Girl. Fan, vad bra det låter. Och det han sa umpappi diliabdab umdada. Du är umpparumpa. In my umpop they are gone. In my umpop they are not there. Get to the shoppa. För det är så gulligt. Vi har ett tema för den här podden som inte blir orden. Som vi fick förra gången. För det vi tänkte köra lite uppföljning. För att Varför inte? För vi gör lyckas med något stort. Jag vet inte, du vet vad jag pratar om. Alltså? Men vi ska prata om Batman då. Mm. Och i förra veckans avsnitt. Eller förra veckan. Okay. Det var förra veckan, men för er som lyssnar så blir det... Nej, det blir inte förra veckan, så det kommer ut i måndag. Så det kommer ut igår. Eller ja. Förrgår. Igår blir det faktiskt. Mm. Tack, Mr. Klemmer. Nej, du har inte... Nej, men... under en lång period, i stort sett i 75 år fram till nyss... Så fanns en kille i Batman-världen som heter Bill Finger. Han i stort sett var han, allt man känner till om Batman och allt hur Batman ser ut och hela biten, det är Bill Finger kom på allt det där. Medan Bob Kane fick all cred. Han fick all cred enbart för att förmodligen han var lite äldre och lite så här, visste hur som den business gick till. Mm. Och lika så här lura. Han var väl den som kunde snacka, antar jag. Alltså, ja, det antar brukar jag. Ju vara så. Han, framförallt så här, jag menar... Kane var nog äldre, tror jag, vid lag och bara så här, kunde vara lite... Kunde, men så här, så Bill var nog snarare så han hakade på honom lite grann. Medans... allt man kände... De idéer som Bob Kane hade vad gäller Batman... var ju ungefär så. Nej men ingen av dem finns kvar. Utan det är väldigt weird idéer. De kom på karaktären tillsammans, absolut. Men de idéer som fastnade, som sen är det vi känner, hur vi känner till Batman idag, allt av Bill Finger. Så att Bill Finger, det är först nu, det vill säga 75 år efter Batman skapades, då han första gången får en jag tycker inte det riktigt räcker, men så är det ju. Men det är någon, någonting som kommer ut nu. Jag tror det är någon nummer av någon av dem här, whatever. Och det är ju i den, på framsidan står det created by Bill Finger och Bob Kane. När Bill Finger dog var han ju helt punk. För att Bob Kane lyckas lura honom på alla pengar. Bob Kane står med i varenda Batman som har gjorts. På hans jävla gravsten en fin så här, Batman-symbol. Bill Finger begravdes, jag vet inte om någon där ens dök. Jag vet inte hur det låg till. Och det är väldigt, jag tycker det är väldigt dåligt. Men, vi pratade om honom i förra Other N-Word. Och... Nu så... Ja, men det var ju häftigt att det hände precis. Jag måste säga, nu fick jag låta lite bättre än det var. För att grejen är, och tanke på hur långt det tar att göra ett nummer av en serie. Ja. Så det menar de var på med det här. Det var bara att det var ingen som annonsade det liksom. Men det var lite kul att det, liksom, den nyheten kom ut typ någon dag efter att vi hade gjort det. Så det var ju... Och grejen är, de var ju lite papp. Jag vet inte vilken datum det var. Ja, men det var, jag kan kolla upp det sen, men jag tror det måste vara i maj någon gång. Eller, nej, skitsamma det var. Men Bill Finger hade fyllt 100 i år. Om man levde. Och du vet för säkert, om jag säger Google, det Doodle-grejen. Jag går in där på Googles första sida. Och det är alltid någon liten konstig... ja, det är någon... Det är olika grejer här, beroende på för dag. Jag menar typ... det beror på vad som passar in just den dagen. Mm. Jag menar, den 4 juli kommer säkert vara USA-relaterat, men det är olika saker. Ja, just det. Och det var han som kampanj försöka få en Bill Finger-grej där i samband med att han fyllde 100, men det lyckades inte dessvärre. Men, trist. Jag tycker det här. Så att, menar, vad ger det här egentligen i längden? Ingenting. För att, men det är coolt. Det är bra att han fick det. Ja, det är väldigt bra att det till slut. Att det inte liksom... aldrig blev. Så det känns bra. Alltså liksom, han borde ha varit... han dog ju... Jag kan kolla upp det lite fort bara för att vi ska kolla. Ha koll på det. Var ett tag sedan då liksom. Nej, vänta. För jag behöver veta hur lång tid... när han dog. Vad fan är det som händer? Det är mycket folk som skrattar där borta. Alltså. Shit, det är fest. Jag och Jens såg spöken i biblioteket. Ja, det var skitläskigt. Det blinkade och det var inte bara så här ett lysrör som hade slocknat. Det var liksom... en hel korridor som så här, lyste i ena änden och sen slocknade den där och sen så fortsatte det. Det var liksom, skitkonstigt verkligen. Ja, vi bara, ja men snart ser vi spöken här. Ja. Det kom inga riktiga spöken. Men vi såg vad de gjorde med lamporna. Det är därför det tog så lång tid. För ja, vi stod där och bara, what the fuck? Vi vågade inte gå förbi. 18 januari 1974 dog han. Hur jävlar, det var ju skitlänge sedan. Mm. Ja, hur gammal blev han? Vänta. Ska vi kolla här. Du... Um, 60. Mm. Oj, det är inte gammalt. Nej. Trist. Har han några barn som lever då? Jag vet inte. Jag har hört att han, det finns folk där ute som typ såhär, inte officiella utan så här. Men att, för han var ju gay också. Mm. Om jag minns rätt. Det kan jag kanske inte alls göra, och om jag inte gör det så ber jag om ursäkt. Men jag tror det var lite så därför. Han, man tog inte, hade några barn, men det hade han till den. Mm. Men 1974, men absolut, han, alltså, i så fall hade han levt lite till. Då hade han förmodligen varit ännu mer. För typ när 80-talet när Batman filmade. Ja, när det verkligen blev. Då hade han, och då, han hade liksom egentligen... Det var, men då det kanske det hade liksom hänt någonting också. Om han hade levt och kunnat liksom faktiskt säga, men kom igen nu. Mm. Fast Batman var ju rätt stor även där, men han hade ju kunnat kämpa. Ja, jo, jo, jo, men det är sant. Han trodde ingen idé. Mm. Han kände väl att det kanske var kört. Eller, det kan man spekulera hur mycket som helst vad han tänkte. Men alltså, jag tänker ju också så här, hur många andra sådana situationer det finns. För det, det är ju så mycket sånt. Mm. Och det är liksom i film och spel, och liksom, det är så många drömmar som dör, och det är de som snackar mest som syns. Är roliga. Nej, det är som han, Sixto Rodriguez, den Searching for Sugar Man. Det är lite, ja. Han var ju jättekänd tydligen i Sydafrika. Mm. Det var, vad var det? Han fick inga royalties eller någonting? Nej, han kände ingenting. Det är ju, han visste alltså, den som tror att han var känd där nere. Det är så, ja. Det är så jävla trist sånt där. Han fick ju ändå upprättelse, han ju var med om. Mm. Mm. Ja, det är ju sin renaissance. Det är skönt. När folk menar, faktiskt lever han på det? Ja. Regissören lever inte längre. Nej, han lever inte. Men det är det där. Det är, liksom, det är nästan, alltså, jag tycker man stöter på väldigt mycket sånt. Det är musik, film, spel, allting. Att det finns alltid, liksom, det finns så himla mycket folk bakom. Och det finns folk som har nästan lika mycket plats som någon som syns mest. Och så har det alltid varit. Det är inget nytt. Liksom. Jag har varit med av att jag hörde någonting med att originalgrejen med Europe, när de höll på, när de på sin tid, att de var blåsares manager. Så de från början inte fick speciellt mycket pengar för just Final Countdown. Vilket måste suga för det är ja, men eller hur, man tänker ändå, på hur mycket som liksom ja, shit liksom. Det är ingen som kan någon annan låta dem. You rock them, rock them. Carry. Ja, just det. Ja, det ser vi. Ja, men Falcon är ju liksom deras. Ja, ja men gud, tänk på hur mycket den spelades i millennieskiftet liksom. Herregud. Det finns inte så, har ni hört den storyn om när de släppte, för de någon fick för sig att med Lennon-skiftet, och sen vi släpper om Final Countdown remixen lite, slänger på. Det kommer jag att typ berätta för mig nu igen. De slänger med lite så här lite blipp-blopp ljud för att göra lite mer trendigt, och så boom, alltså, det här blir coolt. Yes, fan vad kommer sälja. Vilket jag även gjorde, men problemet var att någon hade väl glömt att korreläsa damslaget några gånger. De glömde första O-et i Countdown. Hur som helst, så det finns i typ några hundra ex ute i världen, finns den. Det är jätteroligt. Alltså, det är jätteroligt. Det gör texten lyckligt. På en helt annan betydelse. Ja, det är fint. Det är kul med sånt där. Jag har haft en så här, jag går i vågor väl så här, framförallt när jag börjar närma sig sommaren, då brukar jag alltid komma in någon form av Iron Maiden period. Mest för jag associerar väldigt mycket med sommaren, för att jag tror det var 14 år sedan om några veckor då jag såg den för sig, inte för, eller bland av en av de bästa favoritspelning jag ever var på Stadion 2000, tror jag, 28 juni med dem, och det var fantastiskt, det var det bästa jag sett. Så jag hamnade i sådana perioder då. Så jag hamnade just nu i en Iron Maiden period och det finns en liknande story där, för de släppte när de precis var när man inte hållit på så länge, så de släppte en singel i Japan, första singel i Japan som är Twilight Zone. Och de, deras manager faxade ner all info i skivbolaget de behövde för att kunna göra det här. Och med huvud så här, rubriken Details on, och sen starttecken Twilight Zone. Och sen, ja, de hör, de skrattar redan, de anar det där. Jag vet inte om det tas upp av. Nej, jag vet inte, jag tror inte det gör det. Men jo, så att i några hundra X i Japan finns det en Iron Maiden singer som heter Details on the Twilight Zone. Det är bara Twilight Zone. Det är ett jävligt bra namn om inte annat. Details, alltså, faktiskt. Det, då blir det lite mer suggestivt. Alltså, man kommer ihåg det mer. Ja, Twilight Zone. Ja, men Tack så mycket. Ja, alltså, om det inte går in i micken, vilket jag inte har, det är jättemycket folk som skrattar i bakgrunden här, som liksom flikar in när vi mittemellan. Ja. Lyssna på förra veckans skinkast. Det är tyst och kommer jag skratta. Jag undrar vad fan de håller på med. Alltså. Va? Förra veckans skinkast? Ja, nej, det blir inte förra veckan. Ja, det blir det. Ja, ah, bra, well done. Tack. Smart kille där. Not just a pretty face. Okay, men så det var det jag skulle säga liksom, med Bill Finger, att det är coolt att det hände samtidigt. Ja. Men det var en så här, det var mer awesome om det hade gått så pass lång tid, så jag kunde inbilla mig att göra någonting med det att göra. Eller hur? Men jag sa ju det, de sitter och lyssnar på oss, DC sitter och lyssnar, okay, och så här, lyssnar när vi spelar in. Inte ens när vi har släppt ut, de sitter och lyssnar när vi spelar in. DC Comics DC Comics avlyssnat mig, så de bara för det är enda förklaringen. Och så att bugs i dina skor. Det finns ju många ställen att gömma sig på här också under en färg. Ja, det gör det faktiskt. Sure, absolut. Men det här måste de satt ut i byggställningen här på Men då har jag haft koll på mig ganska länge. För att det här, deras nyheten om det här dök upp innan vår grej släpptes. Exakt. Typ med en timme kanske. Ja. Så det kan så jag säger det, de har haft koll på oss. Alltså. De bara, oj, nu är det nog dags. Nu börjar de prata om det här i Sverige. Då är det nog dags att vi ger honom lite cred. Och så var de jävligt snabba där. De bara, nu, vi kör. Ja, så det måste det vara. Ja, jag tror så att det är så det är. Men Batman, det vi tror att prata om idag. Har ni sett den gamla jag har inte från sett 66? Den gamla. Alltså, serien överlag? Nej, jag har sett något avsnitt och bara... Det här är annorlunda. Är det den med trikåerna? Ja, visst. Ja. Alltså. Det är så fruktansvärt annorlunda. Och det hette ju Läderlappen i Sverige. Det tycker jag den borde göra fortfarande. Det är snyggare än Batman. Läderlappen. Men alltså, vadå Läderlappen? Han hade ju ens läder på sig. Det var ju bara trikåer. Det, liksom, det har ingen som helst koppling till karaktären. Alltså, logiskt sett borde det vara Fladdermusmannen. Om man måste översätta det. Är inte det en fladdermus? En läderlapp? Läderlapp är ett gammalt ord för fladdermus. Det. Och det är riktigt gammalt. Jag kollade upp det här. Jag var så här, varför kommer det ifrån? Och det är så här, ett jättegammalt ord för fladdermus som någon har så här, letat upp och bara, det här ska vi kalla serien. Då bara, men kan inte bara översätta det? Det är lite så här typisk svensk, nu ska vi översätta en filmtitel. Och så bara, vi tar något helt annat. Det känner också det. Man bara, ja. Jag tyckte en av de roligaste översättningarna som gjorde, det var ändå så här, ja, det var inte på 60-talet utan det var när jag levde. Som de när du översatte levde. Ja. I passiv. Precis, när jag levde, för det här var ett tag sedan. När de översatte Miss Congeniality till Miss Secret Agent på svenska. Man bara, det är fortfarande engelska. Varför har ni bytt? Det är här, Congeniality, det är ingen som fattar det. Men vi ska inte översätta det till svenska. Och det är det de blir konstigt. Det är rätt ofta, för det finns en ganska dålig Kurt Russell och Steven Seagal film som heter på engelska Executive Decision. På svenska Critical Decision. För undrar hur långt det mötet var liksom. Ja. Man kom överens. Nej, alltså, jag tycker att alltså, critical det funkar bättre så, men jag tycker så här power. Nej, men critical. Ja. En av de, alltså, det finns ju en sån översättning också. Important. Resident Evil. Ja, important eller Resident Evil skulle bofast ondska. Nej, alltså grejen är att Resident Evil i Japan, det är gjort i Japan, det heter Biohazard. Men det fanns redan ett spel som heter Biohazard här i liksom i västvärlden. Mm. Så det fick inte heta det, eller det var en film. Alltså det var någonting som redan hette det. Så vet du inte Resident Evil, det var så här, det betyder ju typ inget. Eller det var så här, vad är det? Det betyder ingenting. Men det är ett bra namn. Ja, det funkar ju som fan. Det betyder ju ondskassen bor på ett ställe. Ja, och det är så här, ja, visst, som jag sa, bofast ondska. Liksom. Men det är också så här, ja, det funkar ju där, alltså när de var i In the Mansion. Så här, ja, men visst. Ondska med bostadsrätt. det stora hyresrättfallet. Och så kan det handla om det istället. Ondska med en mycket lukrativ hyresavtal. Andrahandsuthyrningen. Det är en Tom Holland-dokumentär egentligen. Det är ingen som kan se den kopplingen, att det egentligen är en allegori för... Ja, just det. Som det är smart. Det är väldigt, väldigt så här långdraget. Men långsökt, det är inte långdraget. Men... sånt är alltid lite kul. Batman. Ja? Det är en sån superhjälte som jag tror att... jag tror alla känner till Batman. Ja, det är liksom lite så här. Så det är så här, första minnet av Batman ni har. Jag kollade på Animated Series som gick på lördag morgonen liksom. Det var the shit. Det var Batman och Zorro för mig. Det var liksom det var det. Jag kollade något på det också, jag gick på trean. Tecknade. Och det var så himla bra. Det var nog den enda liksom. Det var den enda av de serierna som var seriös. Den var ju dödsseriös. Det var det inte fanns... det här, nu ska vi göra en grej för barn, utan det var så här, det var ondska, det var hårt tecknat och det var liksom så här. Ja, jag fick inte titta på det tror jag, men jag minns att jag tittade på den då ibland, så fanns det, det var ett avsnitt som hette, är det fia? Det var någonting, jag kunde inte titta på det i alla fall. Men jag tittade på det ibland. Det var ett avsnitt som hette Mannen som dödade Batman, som jag missade. Sen satt jag och väntade på att det skulle komma igen, för jag liksom... Ja. Men det kom aldrig, så jag vet. Jag kan försöka innan kvällens slut kolla upp vad den heter, så vi kan kolla vad som händer där. Men jag har ju alla hemma på datorn. Alltså den är jättebra, den serien. Den är grym alltså. För mig var det nog liksom Batman Robin 97. Nej. Den första Batman med som Tim Burton filmen. Ja, Tim Burton gjorde. Och det var liksom Batmobile som satt sig fast där. Det var liksom, den var så. Det sålde för dig liksom. Jag tror den penisformade fronten kan vara, jag vet inte, någonting fastnade liksom. Det var antagligen. Vad har du för koppling till Batman? Jag har ingen koppling alls egentligen till Batman. Men jag såg ju, jag kommer ihåg den här med Danny DeVito som vidmannen. Ja. Och pingvinen, vänta, pingvinen och Jack, alltså Batman, Jack, Batman, eller Batman. Jack Nicholson som Joker minns jag också. Det var ju en minnesvärd film på väldigt många sätt, för det var ju första gången som den ändå gjordes. Alltså det var ju Batman-filmen som gjorde film Batman som man inte fick titta på egentligen. Jag fick inte heller kolla på det här med DeVito. Jag förstår. De har väl inte åldrats så bra, kan jag tänka mig. Första är okej, den andra finns brister i. Alltså det finns ju delar i dem som är riktigt bra liksom. Också än de här som jo, alltså ja gud ja. Men de är ju också gjorda på, alltså Tim Burton säger, det är ganska barnsligt. Det finns ju verkligen en så här barnslig kreativitet i dem som, som är väldigt Tim Burton. Men den är ju gjord också som en serietidning på väldigt många sätt. Den är liksom stagead som, verkligen som en serietidning. Det är lite saga nästan också. Det är så, vad ska man säga, det är så stora kontraster mellan svart och vitt och, ja, den är, och skurkarna är verkligen skurkar. Ja men visst, och, visst. Och det var ju nytt då, antar jag liksom, det var... Alltså, men grejen med dem, jag köpte ju ett, alltså jag köpte Batman, Batman Returns och Batman Forever på Blu-ray för ungefär ett år sedan. Jag har inte köpt Batman och Robin. Och första funkar, andra har sina, den är bra bitvis, men det finns en massa weirda saker i den som jag har lite issues med, men först är väldigt mycket, i sina superhjälte filmer så det enda jag egentligen så här, har stora problem med när en karaktär, när någon av huvudkaraktärerna, det vill säga typ, men typ Batman, gör saker som är väldigt out of character för den karaktären, typ som i Batman Returns, den med Danny DeVito och Michelle Pfeiffer, när han spänner fast någon så här bomb på någon snubbes mage och knuffar ner honom i någon dyke. Batman skulle inte göra sådär. Nej, men precis. Och sen också så här weird, för filmen, alltså jag förstår varför vissa fick inte, jag förstår på ett sätt varför jag fick koll på den. Filmen öppnas med föräldrar som dumpar en jävla unge i, så de tycker han är, han ser läskig ut, så vi dränker honom. Det är verkligen så här, det är helt sjukt. Alltså verkligen, det är verkligen så här, så dränker honom och sen liksom, det dröjer i åtminstone 20 minuter, i 15 minuter kanske, in i filmen, innan man får se Batman först. Och det är rätt modigt. Och sen finns det ändå väldigt mycket så här, det finns antydningar till lite så här Catwoman, hur hon ser ut. Och att hon är typ en zombie. Att hon dör och så blir hon slickad av katter och sen blir hon Catwoman. What? Det hade jag alltid sagt. Jag hade issues med det. Jag såg den ju, alltså som sagt, jag fick se allt när jag var liten, vilket var så där. Min mamma bara, men kolla på det, och jag var så här, jag var jättemörkrädd som det var. Jag var så här, gud. Men jag tänker, det kommer jag ihåg att jag redan då tänkte på så här. Va? Eller va, hur, jaha, okej. Okay. Ingen förklaring till varför hon började leva igen med katterna som åt henne. Okay. Och sen lite senare i filmen så får Batman i stort sett vrålspö av en sekreterare som lärde sig börja slåss första gången några timmar innan där. Trots att han utbildade en massa ninjas så liksom. Men alltså hon blev ju uppäten av katten nästan. Så att hon lärde sig slåss. Men okej, okay, vad är Catwoman's origin story egentligen? Hon är en tjuv. Hon är tjuv, okej, okay. Som hon är i de senare de har ju gjort, alltså de har gjort om storyn lite grann bevis. För jag menar, jag tror att hon är en av form av prostituerad människa i gamla. Sen tror jag någon i DC sa, vi kanske ska göra så att det kanske var en bra idé om att om vi att vi att en av våra få kvinnliga karaktärer kanske inte just det. Ja, precis, det är så här. And this is what women do in Gotham. Okej, ja. Det blir bra. Så hon är fan, så laddar den. Fuck it. All right. Så hon är prostituerad. Mm. Och tjuv. Det är ja. Det är en schysst kombo på. Hon tjänar pengar på väldigt många olika sätt eller inte. Ja, det sen är det så typ hon har ingen sån där, för det är samma, det är de gör i filmerna som är ja, lite fel tycker jag. Sådana som Riddler och Catwoman får lite för mycket, inte mycket mer plats. Men alltså, i senaste Batman-filmen som kom 2 år sedan nu, mm. Rises, Catwoman dör lite mer som det ska vara. För att hon egentligen inte har någon stor, episk det här med plan, utan hon gör så hon klarar sig bara. Mm. Hon, det är hennes livsstil på något sätt. Hon är ingen skurk, hon är ingen hjälte. Hon är lite så här, jag gör det här just nu för att mm. Riddler, samma sak. Han är ingen megaskurk heller, utan han är mer en irritationsmoment. Mm. Han men de gjorde inte en stor skurk i, mm. i den tredje Batman-filmen. Och de fuckade även upp Two-Face. För, om jag vet inte om det minns den, för det är han som håller på med hans hela mynt hela tiden. Mm. Mm. Ja. Och Tommy Lee Jones är en fantastisk skådis. Mm. Men den gjorde det i den filmen, för den gjorde det väldigt bra i Nolans variant, för att han var, styrde över sig. Alltså han gjorde verkligen så att han kastade myntet, boom, och sen gjorde han följande. Ja, han följde den ja. I Joel Schumacher med versionen från 90 när det var. Mm. Så höll han på kasta men tills han fick det resultat han ville. Precis, exakt, och det är ju så här, det är bullshit. Vilken karaktär. Det är hela, karaktären. Hela grejen är just att han är i kluven. Han vet mm. inte, han är ju två ja. Människor olika. Han måste ha ett mynt för att han orkar inte välja själv. Det är liksom det någonstans i Schumacher, ja, det är liksom så här, då väljer han ju egentligen liksom. Okay. Och ja, det blir jättefel ja. Verkligen. För han är ingen mm. sån skurk, det är nej. Som ingen. Han bara vet inte vad han ska välja, så han väljer inte. Ja. Mm. Och det är det som är kul med den karaktären, att han liksom, eller det som är spännande, att han liksom frånsäger sig allt ansvar och mm. ger det till ett mynt. Det är ju liksom ja. Det är helt sjukt egentligen. Mm. Och det är det som ska vara. Han är inte det här. Jag är ond för att jag är ond. Mm. Som så många andra skurkar liksom. Det är så det ja. För får manuset att gå ihop eller någonting. Ja. Såhär, det kommer att funka om man Jim Carreys Riddler var så all over top och mm. otroligt. Jim Carrey over the top. Vad då skulle han, hur då? Det har väl aldrig varit förut. Men det är en tolkning. Oh, förlåt, jag tror jag spoke out of turn. Nej, men ja, men han var han och ja. Men, mm. de behövde någon skurk som var lite, fast båda två typ, det är som jag säger igen. De två karaktärer ska inte ha lika mycket beteendemässigt som de hade i den filmen, för de var också nej. Och varför hade Two-Faces jävla hans såhär henchmen hade pistoler med såhär neonljus på. Ja. För det är jättedumt. De måste byta batteri i pistolen. Alltså, det jag tycker är intressant med att göra nya versioner av någonting som redan existerar är ju det att leta efter att det finns en själ i de här skurkarna som mm. är så galna, som egentligen är så här, det är en crazy person. Ja, men gör någonting av det då. Hitta anledningen till att det här har hänt liksom. Det är det som är spännande. Och avslöja samtidigt inte för mycket kanske. Nej. Också. Alltså så här, antyda att det finns en anledning liksom. Inte bara så här, jag är galen. And I'm gonna do crazy shit. Du bara, okej. Okay. Ja, men det är väl så med Joel Schumacher som filmer ibland att han bara har en någonting ska hända, det här ska hända den här karaktären, och sen så sätter han in karaktärer mm. så att det passar den händelsen eller liksom förloppet bara. Precis. Så, och jag tror att han har en vision av hur filmen ska se ut, och så bryr han sig inte så jättemycket om att karaktärerna ska ha en anledning att göra det de gör. Mm. Det är inte det som är intressant. Men ska vi bara ignorera Batman och Robin överhuvudtaget? Alltså grejen är att jag har sett den en gång, vet jag. Jag vet att jag har sett den, men jag var absolut inte så pass gammal eller så pass insatt i Batman att jag liksom, jag förstod att det var, jag tyckte inte om den. Jag tyckte att det här, jag fattade inte vad som är grejen. Det, allting, det bara händer saker ja. Och det finns ingen anledning till det. Det är bara så här, och så händer det här, och så händer det här. Och sen när man liksom, det sättet jag har sett den på nu är så här genom typ internet reviewers, så jag tittat liksom så här, och så bara, men gud, det här är ju helt jävla sjukt i huvudet. Mm. Och tydligen så är det så, det finns en commentary av Schumacher när han bara så här, det här är det sämsta jag har gjort. Ja. Han verkligen är så här, jag skulle kunna klaga på George Clooney. Eller nej, det är mitt fel allting. Alltså det här är verkligen inte bra. Jag fattar inte varför jag har gjort det här. Och man bara, Men varför då? Eller liksom, jag har inte lyssnat på den kommentaren. Nej, utan det är en kommentar som bara han kör helt själv. Ja. Okej, okay, ja. Ja, men jag tror att jag har sett hela filmen en gång. Liksom, typ första gången den gick på tv. Mm. Sen, mm, på trean, mm, eller whatever. Och då såg jag hela. Och sen har jag försökt att kolla på den tre gånger sen dess. Bara, men det orkar inte. Alltså, det är så, ja, typisk film som jag slår på och bara, ah, men okej, okay, det finns inget annat. Ah, fan, jag kollar och somnar. Ja, och det, ja, det, ja, jag vet inte, det är verkligen så här, det jag kommer ihåg är verkligen så här, men det här är ingenting. Och det är liksom, Arnold Schwarzeneggers insats är så här, man förstår inte att någon har skrivit det manuset. Nej. Att det är så här, suttit någon och bara, det här blir kul. Ja. Man bara, hur då? Eller, ja, varför? Den han gör är så här pans på att det är kallt, ja, och det är is. Han känns som en lite omodern superhjälte egentligen. Batman, han är den här, ja, aristokraten liksom, som ska rensa upp i, ja, bland smutsiga i underklassen. Precis. Men jag tror att jag och Erik pratade om det där. Jo, men det gjorde vi när vi tittade på filmen. Att liksom, den aspekten finns, men det är inte det som är poängen liksom. Den kan man ta upp, men den är inte viktig, för det var inte alls så den här karaktären skapades, utan den, nej, skapades för att det var en intressant karaktär, tyckte, mm, skaparna liksom, att det fanns en poäng med att ha den här karaktären. Och men sen är det ju att man blickar tillbaka, hämndmotiv till något positivt kanske. Det är väl det som är grejen, ja, med Batman. Ja, men precis, ja, att det är precis att han försöker vända sin, mm, tragiska backstory till att nu ska jag försöka göra någonting bra. Ja. Och så ibland går det bra, ibland är det svårt liksom. Det blir kluvet. Jag menar, det är väl det som är så häftigt med Nolan-filmerna, att det faktiskt har gått att göra det på ett sätt att det funkar. För att om man börjar tänka på det, så är det så här: det är en man som klär ut sig till en fladdermus. Ja. Okej. Men där har de ändå lyckats göra någon ganska läskig, mm, till slut. Så man till och med förstår varför folk blir rädda. Ja, mm, liksom, ja, det tycker jag kanske. Det tyckte jag var riktigt grymt. Det var en av de sakerna. Jag var så himla imponerad i Batman Begins. Man bara, oj, nu förstår jag varför de här skurkarna blir rädda för Batman. Mm. För det här är ju faktiskt jävligt obehagligt. Ja, i liksom Burton-filmerna så är det så här, men han kan ju inte ens vända huvudet för att han har på sig en hjälm som inte går att röra sig i. To be fair, han kan inte vända huvudet i Batman Begins. Nej, men då är han i alla fall, då har de filmat det så att han är läskig tills man ser, eller liksom, du, man ser inte honom så mycket i de filmen. Nej, det, och det är det som är coola. Sen är ju hans val av röst som man känner så här, men gud, det är helt okej. Men jag tänkte, när jag var på Sci-Fi-mässan för några år sedan, fanns en snubbe i så här, helt så här, ganska lång snubbe. Gissningsvis helt, han kan laga så som han spinkade åt, ja. Men han hade en Batman-dräkt som var liksom Nolan-dräkten. Mm. En perfekt kopia, verkligen. Okay. Om man såg honom, jag förstår varför folk är rädda för honom. Mm. För jag vågar inte prata. Ja, men alltså, det är det som jag kommer ihåg det så himla tydligt när jag såg Batman Begins. Jag bara, wow, oj, det här är ju poängen med det. Man liksom, mm. Det är inte bara så här, nu ska vi göra en jävligt dark, greedy grej. Och du, så man ändå måste ha det här liksom, suspend your belief. Och okej, okay, ja, det är fortfarande en man i pladdmusträck. Nu är det så här, okej, okay, jag fattar. Det är liksom, och han är tränad för att det här, han kan de här grejerna. Och han, mm, det är obehagligt att han kan vara på ett ställe och sen försvinner han. Och, mm, jag köper det liksom. Det var väl det som var lite det häftiga. Ja, men lite det som är grejen med det. Han ska ju inte... Ja, alltså han jobbar, man ska just att om du i Nolan-filmerna och även i väldigt mycket så här klassiska, man ser tidningar och så vidare, allt det där, att folk vet inte riktigt hur han ser ut. Så det finns myter, allt från att han är bara en snubbe indirekt, att han är massa snubbar, mm, och han är typ en monster, för att, mm, ingen vet hur han ser ut. Mm. Det är lite det som gör folk rädda, inte bara, ja, att han är så här. Nej, men du, det är en gummidräkt. Nej, men... så, shit, vad obehagligt. För att åh, nej, det är, för han måste vara jävligt störd. Nej, han är nog ett psycho. Han är sån som ler på tunnelbanan. Ja. Ja. Men, om vi ska ta en sista sak om Batman Forever-filmen, där Robin gör entré i filmvärlden. Finns, ja, jag stämmer på... Ja. För då har vi Chris O'Donnell, som spelar Robin. Född 1970. Och där börjar problemet. För i serietidningen så är ju det mer eller mindre samma origin story. Dick Graysons föräldrar blir mördade, eller de är också akrobater som är i filmen. Bruce Wayne slash Batman upptäcker att de blir mördade. Han vill ta hand om Dick Grayson, för, som inte har någon familj, för han som vill dog precis. Mm. Han har en liten pojke Mm. Han är verkligen lite. Det är inte det blir, så här, då tänker folk säga, men det är schysst, Bruce. Han tar hand om pojken. Nice. Mm. Ta filmvärlden. Han är typ 25 minst. Batman upp till en 25-årig väldigt välkänd snudde. Oavsett vad de tror han håller på med eller Dick Grayson, så är sanningen betydligt mer okej. För han köper typ akrobater nu. Vad håller han på med? Precis, köper dude som gör saker med honom. Och så har han såhär privat cirkus hemma. Eller ligger han bara med dem? Eller vad är grejen? Det är liksom, det är, ja. Sen om man läser alltså gamla, jag läste det bara idag, det här med att det har alltid funnits homosexuella undertoner i Batman, liksom, även de gamla. Medvetet, alltså det har alltid funnits, because, alltså det finns faktiskt medvetet med. Men när man liksom, om man då väljer att ta bort det, att man säger, nej men så är det inte, överhuvudtaget. Mm. Om man ändå ska använda det materialet som finns, så kan det bli lite så här weird. För då blir det så här, men det här finns ju fortfarande. Nej men alltså, nej. Och då blir det så här, varför adopterar du en akrobat som är 25? Vad är grejen? Det funkar ganska bra i och med att han är en outsider också. Plus att han är aristokrat, vilket det finns en massa fördomar om aristokrater och homosexualitet liksom. Ja, precis, att det, man får inte vara det, men man tar det i, men att homosexualitet, det är också en slags outsider liksom. Precis. Det eller så outsider. Outsider som min mormor sa. Ja, precis. Åh nej, du tappade en sig. Nej, men jag tycker det där är spännande också, att det finns. Men det finns ju alltså att om Bill Finger då var homosexuell, det är klart att det är, well, alltså, det är så, alltså, jag ska inte liksom gå on record och säga det exakt vad så. Jag har nog vakt min nöd när jag hörde. Jag lyssnade på en dokumentär om honom och jag bara, så är det, eller läste det på honom. Ja men alltså, det spelar inte så jävla stor roll. Men jag menar, det är också modigt att veta att det är så. Sen läste jag också, är det modigt av mig att veta det så? Är det ja, det är modigt, att, det är modigt av dig. Direkt åt det vara så. Ja. Nej men alltså, det är modigt 66, jag vet inte. Det var en annan värld liksom. Det, jag vet, men att göra det man gör. Liksom. För du sa att det var modigt att veta att det är så. Ja, jag menar det. Det är väldigt starkt av mig. Att veta att Bill Finger. Jag tycker att det är väldigt modigt av dig, Erik, att veta om det här och berätta det för oss. Ja. Det är ett stort steg för dig. Jag förstår att det är väldigt, det kommer anordnas en parad i mina ögon. Du borde ofta veta Erik Pride sexualitet, tycker jag. Ja, alltså nästa vecka. Oj, då har han inte varit så då. Alla sexualiteter pratar vi om då. Bara. Ja, men döda människor som döda människor sexualitet som inte kan berätta själva hur det är. Döda människor, vilka låg de med? Varför är det viktigt? Det skiter vi plankt i. Det är kul. Det känns som en sån här dokumentär som dessvärre skulle kunna gå. Ja, eller hur? Och som är så här sensationaliserande. 11:30 i Kunskapskanalen. Ja, precis. Vilka döda människor? Fast jag menar med tanke på mina folkkontakter jag har, så kunde man säga nästa vecka på Järfälla lokal-tv. Öppna kanalen. Ja, I wish. Jag kan inte vara med där. Jag funderar med Järfälla lokal-tv. Jag sänds efter söndagens bibelskoj med Maja och Gunn-Britt. Jag skojar inte. Det där är en grej som sänds. Det är en av våra frågor. Yes. Det finns på Järfälla lokal-tv. Har ni läst Bibeln? Det är inte speciellt skoj. Men never mind. Jag vet inte när de såg min ledare här. Har ni läst Bibeln? Gör inte det. Nu ska vi ha skoj. Nu ska vi pyssla. Sen typ så här, pyssla ihop ett litet kors som Jesus. Nu kan vi rita. Hur tycker du Jesus mådde när han när han var glad? De få stunder i sitt liv när han kände sig nöjd. Han hängde med 40 grabbar i klänning. Någon ritar Jesus, blod överallt. Och sen obviously skriver till blod hashtag YOLO. Istället för Inri som det står ovanför, står YOLO. Ja, ja. Oh, nice, jag måste nog göra den bilden. Åh gud, I'm alright. Det är också lite referens. Men vet du vad, liksom självkast. Annars är det fel på det. Do it. Men vad tror jag, Jesus då, om vi tar Jesus som Du brukar prata ganska ofta om Jesus i Other End World. Han gör det upp liksom. Ja, men vi tycker det. Nej. Så blir det. Men det är inte så här, för det finns en Jesus-figur i DC-världen som är så svårt att komma ifrån. Superman är ju väldigt mycket av Jesus. Ja. Så att Paul tittade. Oh my god. Nej, men det blir ju så. Alltså, ja, det går svårt att se honom. Han blir ju liksom Jag vet inte vad originaltanken var där, men det blir ju lite så han ses. För att han är liksom så här, kommer hit, räddar oss. Alltså jag tycker ändå att det där är så himla spännande, för det är någon slags, alltså det är liksom en karaktär, alltså Jesus story. Den fanns ju innan också. Alltså det finns liksom det här med att det kommer en person som frälser människor. Mm. Jag menar, det är Matrix, alltså allting. Det är liksom, den storyn har ju använts så många gånger. Mm. Om man härleder det då till, ja men det är en Jesus-grej liksom. Mm. Men det är ju verkligen någonting som talar till folk. Att det finns en speciell person som kan rädda oss. Det är någonting som vi tycker om att tänka liksom. Alltså ja, som människor. Det är nice att tänka att det kommer en frälsare. Liksom. Ja. Mm. Och det här med att man återuppstår, det finns ju massa religioner. Ja, det är ju ja men precis. Exakt. Ja. Ja men verkligen. Och det är liksom precis, det är ju liksom en folkstory. Att det finns en hjälte som fixar allt som är där. Och det är ju skönt att tänka så, ja. Och det är ju en slags religionstanke att liksom, ja men då slipper vi. Alltså jo. Så å andra sidan är så att det är en syndabocksgrejen. Det finns för mig många superhjältefilmer också, att någon får ta på sig skulden fast man inte är skyldig egentligen. Hur då tänker du? Ja, att hjälten blir anklagad för att ha gjort något som man ja, men, gjort, ja, och så kan han inte erkänna det, så räddar han någon och så måste han leva med den liksom, grejen. Ja, men näst sista Batman-filmen, då tar han ju på sig skulden. Vilket jag har upptäckt storymässigt inte riktigt funkar, men anyway. Han tar på sig Harvey Dent / Two-Faces. Men medan de hade lunkarna och skyller på Jokern. Ja, men det är den sidan. Du kan inte bara säga hur du är liksom, nej. nej, men alltså, även om man säger, man kan ju, alltså om man ska ändå ljuga. Ja. Men han är Jokern, all right, cool. Ja, precis, de hade ju köpt det. Det är liksom senaste Sherlock också, inte spoiler kanske, men. Men det pratade vi om då. Varför kan du inte bara säga det? Liksom, innan den sista säsongen, hur den slutar, han skjuter på sig allting och han dör och sen... Han skulle kunna säga det till Watson. Han skulle kunna säga det. Vilken avsnitt? Okej. Okay. Menar du Jesus grej? Eventuella spoiler alert. Pratar du om säsong 3 just nu? Jag minns inte vilken säsong det var, men när han faller från taket. Ja. Säsongen tar slut. Han får ta på sig skulden för allting. Och sen återuppstår han i nästa säsong. Har du sett den säsongen? Ja. All right. Men du pratar om... Ja, jo, jag antar det. Men i det fallet... Det är ju samma. Ja, men det är ju också det. Att det är så här, men alltså... I Sherlock-serien så är han ju verkligen en sån här, han är snudd på övernaturlig. Ja. Liksom. Och det, nej. Nej men alltså det är ändå lite, alltså, sen har ju han massa fel och brister, men det finns ju ändå den tendensen att det är så här, han är någon slags så här, han kan lösa allt. Han är ju, alltså, han liksom, ligger inte med, alltså han är ju asexuell och han har liksom, lärjunge och det är Jesus var inte asexuell. Fast alltså enligt utsagan. Nej men alltså enligt utsagan så liksom. Ja, alltså om man drar storyn så är det kul att de här människorna alltså, som är hjältar. Jag ser inte Jesus grejen i Sherlock alls. Alltså. Gör inte det, inte ens där. Nej. Fast de har ju till och med den här jävla shotet i första delen av tredje säsongen när det är så här, när han hänger på ett kors och det är en gloria i bakgrunden. Ja, det har de. Ja, det sa du till och med när du tittade på den. Du bara, kolla, det är Jesus. Och jag bara, ja, det är Jesus. Jag har ingen av. Ja, men det är ett sånt motiv som återkommer hela tiden. Ja, men alltså det är kul. I så fall blir det inte så liksom per definition när du har en figur. Om du har, all right, vi är så här, i regel, om din film eller serie heter samma sak som en av karaktärerna i serien eller filmen, så har du förmodligen någon från Jesus grejer, kan ja, i stort sett. Ja. Ja, men just det, alltså jag tror att det är det här det är med att det finns liksom, felfria, ouppnåeliga människor som på något sätt liksom, det blir en myt, det blir kul för folk att liksom skapa stories kring den och skriva fanfiction och Jag tror att det funkar liksom för folk. Ja, men det är som en arketyp liksom, av story som det finns något bara... Funkat. Men de har någon svaghet, men det är okej ändå och det så vidare. Ja. Jag kör lite till. Det blir en kortis. Det här första gången vi kör när vi inte kollat film eller har några ord att köra på. Vi kör bara lite runt så här. Ja, just det. Jag tycker det var kul att bara köra lite med er. Ni var ändå här. Det var trevligt. Vi får inte vara där inne just nu för att... det är någon kaos här inne typ. Ja. Tack också den kort. Jag tror aldrig jag är en podcast i hela världen. Om inte de har en egen podcast, vad vet jag. Så har du inte, jag tror inte Stockholms Eventkorn nämns så här många gånger. Nej, under två podcast. Fan, Walter och Sella har du nämnt så bittert. Bitvis obefogat. Men ja, nej, det var inte bitvis det. Helt befogat. Helt befogat. Vi blev faktiskt utkörda. Ja, för de sitter där och dricker öl och bara titta. Okej, nu kör vi igen. Okej, då vet man. Nej, jag är inte glad. Alltså, nu är jag bokat, så nästa vecka slipper vi de här dessa människor. Då ska vi ta all plats som finns. Nej, men då kommer jag... Jag ligger i varsitt rum. Nej, men jag är ju såhär... Shoutcast! Jag låser i framsidan. Jag blockerar balkongen. Då kan vi komma in och sitta där nere och titta på oss när vi kör. Vi kan barrikera oss. Om de har tur får de sitta och titta på oss. Ja, och hålla käften. Så kan vi kan vara Jesus allihopa. Ja, vi är Jesus allihopa. Mm. Vi sätter någon slags gloria runt dem och så. Ja, jag vet inte varför vi kom in på det här nu. Nej. Nej, men det... Så vi släpper dem. Ja. Mm. Jag tycker ändå att det är kul med så återkommande myter som alltid har funnits hos människor som alltid går hem. Jag tycker att det är jättespännande. Alltså bara så här gamla folkstories och allting. Det är liksom samma återkommande teman, men det är fortfarande intressant. Det funkar fortfarande. Liksom, mm. Det går hem hos folk och man ger dem en liten ny twist, man ger dem någon ny, något nytt karaktärsdrag. Och det gör faktiskt det. Det är inte så här, oh, men vad fan, det är samma grej. Utan det är så här, oh, men jag köper det. Det är lugnt. Liksom. Det finns en gammal så här, i läran hur man finns. Eller drama och hur drama funkar. Jag tror jag nämnde en annan podd för länge sedan. Men själva grejen är ju att det finns bara tre olika sorters stories som man kan berätta. Mm. Man versus man versus himself och man versus nature. Och när vi sa det första gången, så vadå, man versus woman då? Jag bara, men det är inte det jag går ut på. Jag menar human versus man. Ja, precis, det tar mer tid att säga, det blir mer ingen flow. Ja. Så det var inte det, det var ingen sån värdering utan det var en sån sak. Så människa mot människa. Liksom. Människa mot sig själv, människa mot natur. Och i stort sett egentligen tror jag allting stämmer in på det. Jag tror det kan inte. Ja, men alltså verkligen. Och det är ju inte en dålig sak. Det är det. Jag tycker att det är häftigt med storytelling. Jag tycker att det är kul att det finns så många stories som ändå baseras på samma sak men som ändå är intressanta. Det är det som är så jävla coolt. Ja, är man bara en bra berättare kan man berätta vad som helst egentligen och få det intressant. Liksom. Ja. Ja, det kan vara samma liksom. Sen har vi liksom sådana huvudet. För det beror på, det var kul. Jag funderar på... Jag fick ju det en... häromdagen bara, typ om du tog typ så Harry Potter-böcker och sen bara right, säg att jag åker iväg till himlen och bara med Harry Potter säg, sjunde boken. Eller ingen spoiler på sjunde boken nu. Men okej, okay, men jag tar femte boken då, okej? Okay? Är det okej? Okay? Ja, jag har inte läst starten heller egentligen. Men det... vilken bok har du läst klart? Fyra, jag har läst klart. Men hur kan det bli, så du bara läst nästan femte? Första halvan. Jag har också bara läst i fjärde. Sen har jag faktiskt lyckats undvika att få den spoilad för mig. Mm. Kan jag säga så här? Right. Okej, okay, vi gör så här. Du har innan sommaren är slut. Sen kommer jag spoila för dig. det har gått så lång tid så det börjar bli patetiskt. Alla har sagt det. Ni är funderar på att lämna dig på grund av det här. Det har faktiskt kommit upp. It's been a thing. Nej, men okej. Så vi tar fjärde boken då, för Patrik klar. Ligger... När kom... Jag ligger också efter. När kom sjunde boken? Den kom 2007 eller någonting, jag vet inte. Okej, okay, vet du vad? Det här börjar bli tönt idag. Mm. Men nu måste jag inte... Man kan inte aktivt... såhär... om man grejer för att komma 7 år sedan. Det kan man väl göra. Nej, det finns de som... Men ta fjärde boken nu, Erik. När boken kom... Finns det någon som föddes då? Som numera går i ettan. Och det var shit, berätta inte. Nej, du har tills 30 september. Okej. Okay. Du och jag har det tillsammans, tror jag. Sen blir vi fett spoilade. Jag flyr ju, så jag slipper höra det. Jag kommer inte ens vara här. Egentligen var det inte så jävla viktigt. Jag tog bara en grej. Men... Min poäng var jag minns inte hur jag blev så upprörd nu. Jag minns inte vad originalpoängen var. Vi pratade om... Om du skulle åka till himlen, så... En bra berättare kan berätta samma exakt, historia. Exakt, okej, okay, all right. Så jag tänker så här, för det var kul att ta en typ så här Harry Potter. Ja, men ta Harry, första Harry Potter då. Mm. Den som är... För de blir ju mer och mer, och spoilers, men de blir ju mer och mer... Första boken är verkligen barnbok. Mm. Ja, precis, de blir mer och mer mindre så. Ja, just det. Så, ja, nu är det i sjunde boken. Anyway... Ja, men ta första boken. Och sen åker till himlen och bara... Jag hittar Ernest Hemingway. Bara, hör du, Ernest. Kan du skriva om det här som dig själv bara? Ja. Mm. Hur annorlunda det skulle bli? Mm. Mm. Mm. Det är spännande. Harry Potter är en alkis. Alkoholiserad från 9 års ålder. Men du räknar med att Ernest Hemingway är i himlen? Alltså. Jag tror att Gud vill ha en schysst storyteller. Nej, jag vet inte. Jag vet, enligt katolsk chefs, så i och med att om man tar det ju då, så är vi kan ju dö. Mm. Så kan man ha dem inte. Men jag tror inte riktigt på det. Han var så tror inte på det mesta som andra. Han har ju åstadkommit en del bra grejer också. Ja, precis, man undrar hur kvoten ligger liksom, så här, självmord, hur mycket väger det upp mot så här, jag har skrivit ganska mycket bra böcker. Ja, jag funderar så här, jag vet på vågen funkar det där. Så ja, det kan jag verkligen, vi är inte helt säkra vad jag tycker om Sankte Per står där och bara, fast den här boken var ju ganska dålig. Tog ett liv av dig. Den här boken, Old Man on the Sea, den är bra. Det är ingen Harry Potter 4. Du. Men alltså, den har ju en rätt schysst story. Den känns lite gammal. Ja, det var skitlänge sedan. Men du säger att det är intressant. Nej, du säger att det är liksom intressant med så här arketyphistorier som ändå så här, man kan liksom dissekerar den lite grann. Men jag tycker ofta man läser recensioner av liksom pjäser eller böcker eller filmer och sånt som bara härleder till det här är bara en historia om som är som Bibeln. Ergo, den är dålig. Ja, typ precis, som, exakt. Och jag är så trött på det. Alltså, Narnia. Ja. Bara, ja, men Aslan är Jesus. Man bara, så den är så dålig, den är dålig. Ja. Man bara, hur gick det resonemanget till? Det jag tycker jag, det är grejen. Jag har löst den här filmen. Ja, jag är bättre än er, för jag fattade det först. Alltså jag fattade jag är bra, den grejen. Och jag tycker att den är dålig, så ni borde tycka jag, att den är dålig. Jag tycker inte att det är något dåligt att man återanvänder. Jag tycker att det kan vara. Nej, det är det. Jag tycker att det kan vara. Ja, ja, gör det. Tänker så här. Förra vägen pekar med pipan lite. Pekar med den här. Just Narnia-grejen. Han är Jesus. Han är provokatolik. Han skrev dem där. Men alltså, och grejen är att det är fortfarande en bra bok. Det är, alltså grejen är att det som jag tycker skiljer bra och dåliga storytellers är ju Lewis. Nej, jag tänkte mer vad barnen heter i Narnia. Jaha, det kommer jag inte. Edward heter väl den. Ja, Edward heter någon. Quickly Edward, there's no time, hurry! Liam Neeson. Ja, jag det. Ja, Liam Neeson är det. Hurry, there's no time! Jag spelar på grej för det sen. Det jag tycker är så fint är ju det som skiljer bra och dåliga storytellers är att okej, vi berättar samma stories, men de som gör det ju bra, men de som inte gör det bra, de tar ju det här, de tar det utifrån och in. De berättar inte en story och sen så liksom känner man att ah, men det här grundar sig i det här, utan de så här, det här är en schysst story. Jag ska göra min version av det, även om de inte gör det medvetet, så blir det liksom jag tar den här gamla flosken och så gör jag någonting av det som är typ så här naket också, eller typ så Twilight. Ja, men vi klär av killarna, det blir kul. Det är så jag tjejen jättejobbigt. Jag hela familjen när kom så vi kollade på första säsongen av Ringen-filmen. Min mamma som är ganska outbildad idiot. Jag menar att säga någonting annat. Hon hade ingen koll på sån här, hon bara Det känns ganska så här, men det är originellt där. Jag bara säger, well, jag, du tycker det för att du har sett 5 miljarder andra versioner av det här. Precis, det här var först liksom. Från det här. Ja. Som inte är alls lika bra. Det är det som, precis, det är det som är grejen. Jag och min mamma kommer idag, så jag kan säga snälla, men jag minns när vi såg, jag var väg och kollade på, när andra filmen kom ut så var jag väg på bio, hon och jag också kollade. Och det är väldigt mycket hur hon är som människa, för jag minns i filmen. Ja, det är någon väldigt dramatisk grej som händer. Jag minns inte vad det är, någon samma Frodo-pryl. Mm. Och hon låter lite så här, lite nervös, lite whatever. Så frågar väldigt spet. Är de gay? Du bara, that's ja, men det, jag lämnar jag kollar på typ, googla aldrig det på internet. Kommer du se det med min mamma för 90-talet, var typ så här, kolla lite, sen ibland blev hon jätteupprörd och sprang därifrån, armar upp i luften, skrikande som the homosexual agenda. De kommer ta över världen. Hon skulle inte se Otto or Up with Dead People. Otto or Up with Dead People. Det är en Bruce LeBruce-film. Alltså, ja, skitsamma, jag ska inte dra det nu. Om man inte tycker om gay-saker och att de ska ta över världen, så ska man inte titta på det. Men jag menar, hon kan ju liksom säga allt, för, men framförallt typ, så fort hon inte hajar en storyline. Gud, vad freudianskt. Storyline. Nej, jag vet inte mer att prata om någonting annat. Nej, men storyline. Så bara, är det för att de är gay som det inte blir något bra? Är det därför Twilight är dålig? Det för att de är inte är gay, eller vänta. Nej, fuck it, okej. Okay. Om du har någon så här storyline i någon situation, så frågar ni jämt så här, är han gay? Det är sånt här. Han måste få grejer. Homosexual agenda. Det är helt fantastiskt. Det var roligt att ha något som man skyller allting på. Agenda så. Ja, precis. Alla undrar det så, de försöker, de ska omvandla sig. De kommer tvinga dig att ligga med. De kommer tvinga dig att ligga med. Vem folk kommer ligga så? För hon vidhåller ju att jag de skulle bli arga med visst, men de visste jag sa där. De kan inte svenska över det, men det. Hon vidhåller att min morbror var gay. Mm. Var gay under en period, lite rum och så var han gay ett tag. Nej, han var inte gay obviously, utan han var förvirrad eller så en bi. Men nej, han var gay. Och du vet där hur för då försökte bli glad. Jag har ingen aning. Så det säger hon den grejen och hon är väldigt. Men det har jag haft problem med. Min mor är mycket homofobisk och rasistisk människa. Alltså det är en jätte, alltså om vi ska gå in på det här nu så tycker jag att det är väldigt spännande. Jag kollade på Sex and the City. Mm. Alltså bisexualitet finns inte i USA. Det finns. Men alltså i amerikansk kultur som vi ser här så är det så här, antingen är du homo eller så är du hetero. Mm. Det är okej typ nu för vissa människor att vara homo. Men då var det så här, Samantha hade ett tag ett förhållande med en tjej. Och då var hon lesbisk. Mm. Och sen blev hon hetero igen. Ja, man bara, det finns en sexualitet som heter bisexualitet. Det kan man vara. Då kan man vara attraherad av båda könen. Och det är det som är så spännande. För det är också så här, det är jättekonstigt med bisexualitet. Det är så här jättesexualiserat om man är tjej. Mm. Det är verkligen så här på grund av porrindustrin. Mm. Men det roliga är också att om du har förhållanden i det, då är det så här, ja, jag var lesbisk ett tag. Man bara, alltså, det finns det, om du vill ha en sexualitet så existerar den. Helt okej okay, liksom. Om jag ska köra linje med min mors så här, du tillhör, för jag vet att du har haft flipp. Alltså jag är bisexuell, så det, för mig är det ju så. Men nej, det säger du bara, det är homosexual agenda. Ja, precis. Du är värst av alla, för du kan ligga vem som helst. Ja, ungefär som att en straight människa aldrig tvingar någon att ligga. Vad säger det funget heller? Men det är mer såhär, nej, alltså, enligt deras värld så bara glider de här predators runt och bara försöker såhär, men det är alltså grejen är att även så tycker alla antar jag lite grann, alltså, men folk som inte, alltså det, precis, det är det jag menar. Inte ens folk som är såhär, jag är jätterasist, jag hatar homofob, alltså, jag är homofob. Det är såhär, det finns. Det är såhär, aha, är du lite osäker? Eller såhär, aha, ligger du med alla? Då bara, jag brukar dra den då. Jag har en väldigt fin line på det som jag har dragit några gånger. Inte så här, dig, så är det är tur att jag är bisexuell. För jag är så kräsen att annars hade jag aldrig fått ligga. Då blir folk ganska tysta. Då är det så här, jag sa inget. Nästa gång när någon säger så. Mm. Man kan ge dem en cold stare också. Nej, du kan säga, men vadå, ligger du med alla? Eller så? Ja. Inte med dig. Jag har fått, det är en av de andra alla fina sakerna med. Jag har sagt är när en kille som var jättefull på en fest och hade varit väldigt otrevlig bara kom fram till mig för att jag inte gav honom något som helst så här, tecken på att men det är okej att du stöter på mig fast du är asotrevlig. Och till Jens försvar så. Ja. Han kom fram till mig, är du lesbisk? Jag bara, jag har aldrig känt mig så lesbisk som nu. Och han fattade inte det. Nej. Men då hade jag lite folk som ändå så här. Jag bara, gud vad tur att det var någon som fattade min jätteroliga comeback där borta. Så här gick han. Jag bara, vad fan, tack, gjorde jag av honom. Den bästa comebacken jag gjorde i hela mitt liv någonsin var här på Valborg. Den människan jag sa det till var för full för att komma ihåg det jag sagt det. Ja, alltså det är ju ofta det som händer. Mm. Så jag kan gå och säga det igen. Nej, men det kommer att hjälpa mig. Om jag går fram och säger det så kommer jag framstå som galen bara. Men om det dyker upp som möjlighet så kommer jag ta det. Men jag vet, det var så perfekt för han var större jobbig. Vi är på Gullevillan just nu. Jag drammar liksom på förra självkast. Och här är man, vi sitter på samma ställe. Vi är in exile på fel sida. Ja, precis. Wrong side of the tracks. On the bad side. Men han, den här snubben, minns du killen som Jens minns där nog? För när jag kom hit, det var du som ville ha en cola bara. Mm. Den killen. Jag kommer inte säga vad han är där. Mm. För han är, jag vill säga mer än vad jag skulle säga. Men, the han, guy with the coke. Han var otroligt jobbig. Han kunde vara en sån snubbe som, by the way, boys and girls som lyssnar, om du står i barn på ett ställe och vill beställa, de uppskattar inte när du försöker typ såhär, japp, kom hit, typ såhär, försöker stressa på, de gillar inte det. Om inte de står där finns det anledning till det. De håller på med något annat eller whatever. Och det, såhär, han var väldigt mycket så. Och sen, vet, vi har ju pratat med varandra innan, så var han, försökte han liksom, jag vet inte, han tyckte han kunde få lite preferential treatment. Mm. Och jag bara, kan du göra mig tjänst? Ja, absolut. Nästa gång du är här, innan jag börjar prata med dig, kan inte du påminna mig att jag ogillar dig jättemycket. Vad sa han nu? Han var förfärd, han kommer ihåg. Fan, det snälla. Om det finns en gud eller en satan eller whatever. Snälla, låt mig få till det här ikväll. Om det finns en övermakt. Det, alltså, han är... Den omnipotenta makten, kan du snälla hjälpa mig? Nej, fuck it. Jag får det till sånt. Och framförallt så var det ingen sån där som hörde. Så jag bara, yes! Fan vad cool det är. Ingen hörde det här. Nej, men sen vill jag ha någon som liksom dokumenterade, antecknade allt sånt där. Allt bra, men det är väl allt bra att göra antecknat. Ja, som bara ja, kan slänga upp en filmkamera precis när det händer. Som bara känner av vibben och bara, nu händer det. Just men allt dåligt vill det inte. Jag sitter hemma typ och gråter och googlar bilder på snus. Vet inte, det är jag hade en vision när jag var liten om att när man kom till himlen skulle man få se en film av hela sitt liv. Och att det skulle vara jävligt coolt. Och man fick se alla drömmar också. Och sen kom jag fram till när jag så här kom upp i tonåren och började må jävligt dåligt att det skulle inte vara så jävla kul. Jag ska se Director's Cut kanske. Gråtrunka i duschen, inte så de kul att se. Director's Cut. Nu hade klippt bort alla de jobbiga delarna. Det bästa väl om mitt liv tänker mig att kolla på någon så här TV-variant typ sen går mitt på dagen sen så är det då att det är bara det vi bara med left track. Ja. Och de här mitt liv är så att jag hör en left track och jag bara åh. Eller ethnic kiss. Så, interracial. Oh my god. Men du hade ju den här mobilappen som hade den här ljudet. Fast det fanns inget som är ethnic kiss. Det är Family Guy. Ja, Min hade inga gäst. Jag skulle vilja. Okej, okay, då tar vi den då. Det fanns en hypothetical om det. Vi började prata. En film om ditt liv. Vem skulle du vilja ett stå för regi och två spelar du dig? Engage. Ja. Oj, nu måste jag tänka ett tag. Alltså nu är jag lite inne på Liam Neeson bara för att du är en bra... Vet du vad, du är ingen Liam Neeson. Ja, you could be. Jo, det vore nice. Men alltså... Det kan funka. Du vet inte hur jag ser ut när jag blir äldre. Jag skulle så gärna jävla vilja se. Gärna vilja se. Så kan Erik få regissera. Oj! Varför jag? Du har val med alla i hela världen. Försök för guds skull inte tänka på det här för mycket. Jag är inte jättelång. Nej, men jag tänkte först Liam Neeson och du bara tog så bara. Men jag tror du menar Liam Neeson som han ska spela. Alltså filmen kommer börja väl rimligtvis typ nu antar jag. Jaha, okej. Okay. Eller jag vet inte. Alltså, man måste säga, för jag, det är lite samma sak. Jag är lite svårt att köpa att Martin Freeman så småningom blir jävla Ian Holm i Dalet. Ja. Okej. Men okej, okay, vi kan säga, ja absolut. En ung Liam Neeson. Ja. Ja, så det är liksom the books of the role of his life. Han börjar filma där skiten när typ i din ålder och sen fortsätter han tills han är kommer samma sak hända dig som du gjorde den trailern så kommer han. Ja, vi kollade trailern på Non-stop. Som är exakt det tror jag. Liam Neeson är taken på plan. Precis. Ja, men regissör Tim Burton. Ja. Fan skulle det se ut liksom. Alltså jag vill bara se allting genom hans ögon. Allt är så jävla Rosita, wow, det är nice. Wow, inte påverkar inte dig men good on Liam Neeson. Han kommer få fake ligga med Helena Bonham Carter. Ja, det är Patrick. Alltså, jag gillar ju Clintan och jag tycker att jag är lite Mm. Ja, skulle passa rätt bra. Men då kör vi även samma deal med att han är ju regissör också då. Ja. Okay. Nej, men jag tänker med han musiken yngre, också i samma lag. Ja, en yngre version. Ja. Fast regissören kan ju vara en gammal. Men har ni sett hans son? Nej. Så jävla snygg. Oh, shit. Alltså, det är bara att tänka en jävligt ung och snygg. Men alltså, Clint Eastwood var ju skitsnygg när han var ung. Alltså, shit. Ah, nej, men, jag tror snarare, alltså, jag fick välja det. Kör Clint den, absolut. Helt med på det. Ja. Men jag skulle vilja ha en jag vet inte hur gammal han är nu, men säg Jason Lee fast för typ 6-7 år sedan med längre hår, Patrick. Ja. Det är så jag drömmer om. Varannan snus och varannan Patrik på. Jag drömde om att jag snusade. Åh, vad jobbigt. Uff. Nej, det var fantastiskt. Du bara gå och lägga dig egentligen. Jag har världens plan här, känner jag nu. Jag vill ha en regikombo på David Cronenberg och Steven Moffat. Den kommer vill jag ha. Och så vill jag att... Du kommer dö i den här filmen. ja, men gud, ja, men det har jag nästan gjort så. Det är lugnt. Det jag kan dö när jag skulle ha dött. Liksom. Och så vill jag definitivt att Eva Myers spelar mig. Det är hon som spelar i Torchwood. Ja. Och hon är världens snyggaste tjej. Kolla, jag har en plan här. Så att jag vill ju uppenbarligen ha hon som spelar mig. Hon pratar med Watch Sherlock och allting är fantastiskt. Det är min film. Du då, Erik? Ja, jag ska kolla här. Jag ska kolla vad jag ska ha. Finns en app för det? Ja. Nej, jag vet exakt vad jag vill att vem som ska spela mig. För jag tänkte göra det väldigt enkelt. Men jag måste kolla vad som kommer att sparka i rumpan så bara jag plaskar. Ja, det är ju doing my thing here. Okej. That's how I roll. Det är så du rullar. Sparkar folk i arslet och sparkar ner plaskor. Sen så bara, ska vi ligga? Det är så jag sa. Så då, vad händer sen? It has worked so far. Okej, okay. Tom, jag vill börja med Wally. Alltså, jag tänkte så rent så här, jag tänkte ändå göra det lite så att jag antar att man får övertala Kevin Smith att komma ur sin retirement som skådis så bara nöjda det här. Utseende är sitt antar jag. Ja, det är väl där jag antar. Och regissör också, eller? Nej. Nej. För jag tänker att jag vill att han ska vara kul. Jag tänkte Tom Capinos heter han. Det är han som är showrunner för Californication. Det innebär att jag i den serien kommer att få ligga betydligt mer. Jag kommer ju få hångla med sina tjejer på när de kollar på Torture. Liksom, så att, I'm just saying. Så det kommer säkert vara karaktär i det här, i min story också. Antar jag. Det förmodligen spelas av om man kör honom någon som är lite för ung för det ska vara realistiskt. Mm. Så att det innebär att jag, aka Kevin, kommer typ ligga med Miley Cyrus, men ja. Redreds. Oh, nej, jag måste vara Miley Cyrus. Det där jag tog bara någon. Damn it. Jag kan inga unga människor, sa jag och jag såg hur det lät. Så att, ja, så att det kommer bli bra. Det blir jättebra filmer, tror jag. Det kommer bli grymt. Kommer hon finns snart en statue här. Vill du verkligen tycka om måttet av är det en stor film eller inte? Är det en stor film så kan det gå ner till vilken statare som helst och köpa det på Blu-ray eller DVD. Man går till bra filmen. Nej, det kan inte du göra. Om det finns på statare så finns jag tror att, eller bara barnfilmer. Ja, barnfilmer och storfilmer. Familjefilmer ja. Finns ju på statare. Liksom. Så direkt, såg ju direkt till DVD problem, finns men, liksom på statare. Men jag har sett annat skit där också. Den är, jag ju... Jag har köpt någonting där, det är nog bra. Men jag vet att det inte bara är. Nej men alltså, det är Fair enough om vi inte kommer köra det jävla Fassbender och Silent Shame på Sato. Men that would be weird. Ja. Ja, nej men visst. Ja, absolut. Hela vägen lite till. Hela vägen och lite till. Det är så vi kör, det är så vi rullar. Okej, hela vägen lite till låter som en så här bra titel. Vem får den? Den får nog jag, tror jag. Jag tror att jag får den. Ja. Vad ska era filmer heta? Ja, vad ska din film heta? Ja, så ska den heta. Det ska bara vara ett nej som är för skratt. Nej, haha. Nej. Vi hade i alla fall tur med vädret, så kan vi inte. Det är ju snart, det finns en film så. Men det är bra. När det kan heta, vi hade i alla fall tur med vädret. Två! Vi hade i alla fall tur med vädret igen. Revolution. Vad skulle det heta, Erik? Jag vet inte. Min spontana tanke var förlåt bara. tack och förlåt kan ni neta. En uppföljning av vi hade inte ens tur med mig. Vänta, så ditt liv är uppföljare till en ganska dålig film? Nej. Vi hade i alla fall inte tur med mig. Jag fick hela vägen och lite till. Jag tror det är en ganska bra beskrivning på hur mitt liv har varit. Well, om vi dömer av hur min kväll ser ut, min kväll kommer, så min film heter Erik vs. Stockholms studentkår. Då får du i alla fall döda dem. Well, Dawn of Justice. Yeah. Erik vs. Ja. Det är för sent för mig att gå in och bara köpa upp det. Ja, det är Norpa den. Norpa den från Bryce Singer. Det så här, men vad ska jag göra nu? Så här, men du kan ta min gamla, all right, så blir Batman vs Superman. Stockholms studentkår. Så får du inte bara ta ut av någonting. Ja, oh, gud. Ah. Ja, det kanske är där vi slutar idag. Mm. Ja, jag vet inte. På filmtitlar om vårt liv. Det känns bra. Det känns det är väl annorlunda för när jag brukar. Men, ja, det var en avstickare. Men det är också kul att vara med. Förut. Ja. Det är jättekul att ha er två här. Det var fantastiskt, verkligen. Skoj skit, så att säga. Yes. Roligt bajs. Underhållande avföring. Roande exkrement. Det var skitkul. Där är ni i hamnen. Det var skitkul. Vi brukar skåla. Ja, vi brukar skåla. Vi blir ingen särskild kassa. Tack, jävla, tack för idag liksom. Tack. Skål! Vänta. Nej, vi gör om det där. Vi sa aldrig vilka folk var. Någon, aha, någon hoppar in vi nu. Vi gör igen. All right. Jag heter Rebecka. Jag heter Erik. Jag heter Jens. Jag heter Patrik. Ja, skål! Skål! Skål!